raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tutaj prowadzicie instynkt. Codziennie jesteś, bracie, świadkiem tragicznych statystyk. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo. Tu ludzie sami sobie wymierzają sprawiedliwość. Raport z rejonów, gdzie będziesz albo byłeś już karany. I albo jesteś zarobiony, albo znów spukany. Idziesz chodnikiem, patrzysz w dal i nie czujesz lęku. I nie mów mi, że sam ze sobą nie miałeś na pieńku. Dobrze to znam, moi ludzie ciągle siedzą w celach. Ciężko o hajs, więc rachunków nawet nie otwierasz. Policja zna tutaj tylko trzy metody zgonu: przedawkowanie, samobójstwo i morderstwo, ziomuś. To społeczeństwo milczy, chociaż widać, że ma problem. Ten system dość skutecznie ciągle trzyma ich za mordę. Muzyka gra, ale nadal z wypłatami słabo, więc mało kto tu żyje tak, jak podpowiada prawo. Na blokach stara śpiewka, życie gnębi wciąż dzieciaków. I wszędzie aż się roi od tych pieprzonych tajniaków. Poratuj znowu słyszy, ale cały czas to kocham, choć średnia życia znowu wcale nie jest zbyt wysoka. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tutaj prowadzicie instynkt. Codziennie jesteś, bracie, świadkiem tragicznych statystyk. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo. Tu ludzie sami sobie wymierzają sprawiedliwość. Dzieciaki grają swoje cały czas i grają z życiem. Nie akceptują w ogóle jego żadnych ograniczeń. I znowu mdło się robi od wdychania tego brudu. I tylko ci naiwni wciąż się spodziewają cudów. Znów ponosisz ryzyko albo całe życie pościsz. Koleżka siedzi, bo miał za dobrą rękę do roślin. Do szczęścia nie wystarczy tylko chłodny uścisk dłoni. Adwokat miał dobre intencje, lecz cię nie wybronił. Pamiętasz jedną siostrę, drugą ciągle są na diecie. Ten towar pożądany jest jak porno w internecie. Dzieciaki mogą zabić cię dla nowej pary spodni. I uwierz mi na słowo, oni są do tego zdolni. Na lewo mur, na prawo mur i wszystko już cię drażni. A w mordę możesz dostać tu bez specjalnej okazji. Ludzie są pełni obaw, mają dość klepania biedy. Lecz mało kto się w ogóle wsłucha dzisiaj w ich potrzeby. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tutaj prowadzicie instynkt. Codziennie jesteś, bracie, świadkiem tragicznych statystyk. Raport z rejonów, z których tak ciężko jest uciec. I rzadko kto ci spojrzy w oczy ze szczerym współczuciem. To nie życie z pocztówek, tylko relacja na żywo. Tu ludzie sami sobie wymierzają sprawiedliwość. Tu nic się nie zmieniło, spółek ciągle znika wódka. I nikt nie operuje z nas polszczyzną hollowubka. Ktoś krzyczał głośno w nocy, potem zrobiło się cicho. Nie jeden z lokatorów ma tu kłopoty z psychiką. Miało być git, ale bracie, znowu coś tu nie gra. Problemy chyba już sięgają najwyższego szczebla. Z betonu świat, w którym ciągle zmęczony się budzisz. Czy tak wyglądać ma to życie w stylu all inclusive? Nie jeden bieg po szczęście, ale w konsekwencji upadł. Teraz ma dosyć zmagań, co dzień zalewa się w trupa. Dzieciaki grają w piłkę, a ja nawijam do bitu. I wszędzie te tabliczki, żeby nie deptać trawników. Po cichu robisz swoje, to masz szansę się dorobić. Ja również w duszy przyklaskuję temu pomysłowi. Musisz uważać ciągle, no i chyba na tym skończę. Bo możesz stracić wszystko, ziomuś, z życiem włącznie.